NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken doet aangifte om het lekken van vertrouwelijke informatie. NRC berichtte deze week over een uitgelekte memo van de Nederlandse ambassade in Tel Aviv, waarin kritiek wordt geuit op Israël. Het lekken van dit soort informatie raakt het functioneren van Buitenlandse Zaken, zegt het ministerie in een verklaring. Qatar probeert te bemiddelen tussen Israël en Hamas. Onderhandelaars van Qatar zouden proberen om een akkoord tussen beide partijen te sluiten, om zo'n 50 gegijzelde Israëlische burgers vrij te krijgen in ruil voor een 3-daagse gevechtspauze. Een viskotter die onderweg was van Urk naar Congo wordt al 3 weken vermist. Het schip was voor het laatst gezien voor de westkust van Afrika. Daarna verdween het van de radar. De kotter was onderweg naar Congo omdat het was verkocht daar aan een kerkgemeenschap in het Afrikaanse land. Het is onduidelijk wat er precies mee is gebeurd en de zoektocht is nog steeds gaande. De bedenker van de populaire Krompoes stapt naar de rechter. De Utrechtse bakker zegt in 2020 de naam Krompoes te hebben geregistreerd als merknaam en vindt daarom dat die niet zomaar door anderen gebruikt mag worden zonder haar toestemming. De Krompoes is een kruising tussen een croissant en een tompoes en werd de laatste tijd erg populair door sociale media. ANWB Verkeersinformatie. Het is nog niet zo heel druk op de weg, bij elkaar 90 kilometer file. De meeste files leveren ook nog weinig vertraging op. Er zijn 2 uitzonderingen en dat is de file op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos. Daar is de vertraging alweer een kwartier. En ook een kwartier oponthoud op de N201 van Uithoren naar Hilversum voor de aansluiting met de A2. NPO Radio 1. EO. Van der Steeg. Geld of je leven rekent door. Goedemiddag, fijn dat u er weer bent. Tot aan de verkiezingen. U weet het inmiddels, op 22 november zijn we er met Geld of je leven rekent door. Want wat kosten al die plannen van de politieke partijen? Hoe realistisch zijn ze? Allemaal belangrijke vragen vinden die lijsttrekkers zelf ook. De vraag aan mij was, hoe ga je het allemaal betalen? Want anders krijg je een beetje het gevoel, hoe zal ik dat het een soort menukaart zonder prijs is en dat je straks niet weet wat je gaat afrekenen. En u dient even een vrij grote, grove, gratis biermotie in. Ik wil niet voor de verkiezing zeggen van nou, ik beloof u dit, ik beloof u dat, ik beloof u dat. Dus ik zeg eigenlijk, ik beloof u eigenlijk niet zo heel veel. Geld of je leven. Met vandaag de gast Hans Velbrief van D66. Hij is demissionair staatssecretaris Mijnbouw en was eerder staatssecretaris Financiën, Fiscaliteit, Belastingdienst onder andere onder zijn hoede. Deze nu was voorzitter van de verkiezingsprogramma-commissie van D66. Dus van harte welkom, meneer Velbrief. Fijn dat u er bent. Om die financiële plannen toe te lichten. U zit in Den Haag en ik zit in Hilversum samen met econoom van dienst Paul Schendeling. Welkom ook, Paul. Goedemiddag. Fijn dat jullie er allebei in dit geval zijn. Met de deur in huis vallen. Paul, je hebt die plannen van D66 bekeken. Elke beginvraag van deze reeks is, ja, wie gaat er nou vooruit en wie gaat er op achteruit in dit geval in de financiële plannen van D66? Ja, nou, wie erop vooruit gaan in de plannen van D66 zijn vooral gezinnen. En dan met name de gezinnen die tot onder ongeveer 1,5 à 2 keer modaal verdienen. Mm-hmm. Dat komt met name doordat de tarieven van de eerste schijf omlaag gaan. Doordat het minimumloon omhoog gaat. Doordat er een verzilverbare heffingskorting komt. Ja. En ja, wie gaan dat betalen bij D66? Nou, met name bedrijven en vermogenden. Dus vermogenden gaan merken dat er een toptarief voor de inkomstenbelasting bijkomt en dat er een progressieve vermogensheffing aankomt. Ja. En bedrijven gaan merken dat de winstbelasting omhoog gaat, onder andere. Ja, is dit goed geanalyseerd, meneer Velbrief? Ja, eigenlijk wel. Behalve het laatste, de winstbelasting voor tot 2 ton gaat omhoog. De winstbelasting voor grotere winsten gaat niet omhoog. Klopt. Ja. Oké, dat ook opgehelderd in ieder geval. Paul Schendeling, voor de mensen die jou niet kennen, je bent groot pleitbezorger van een eerlijke en duurzame economie. Nou, dan heb je bij D66 een verkiezingsprogramma om lekker je tanden in te zetten, zou ik zeggen. Dat is zo. Eigenlijk al vanaf bladzij 1 staat er echt met grote letters in het programma. Wij willen een verkiezingsprogramma schrijven wat echt brede welvaart dient. Nou, wat betekent brede welvaart? Dat betekent dat je plannen maakt die goed zijn voor en de economie en voor de samenleving, dus de sociale kant, en ook binnen de draagkracht van de aarde. Dus voor het milieu en voor de toekomstige generaties. Dat is ook trouwens de bril waarmee ik naar alle verkiezingsprogramma's heb gekeken. Is het een evenwichtig pakket waarmee je en de sociale en de economische en de ecologische kant op een goede manier combineert. Oké, dus eigenlijk 3 pijlers waar jij dan langs welke meetlat je die verkiezingsprogramma's legt. Nou, aan het eind van de uitzending wordt natuurlijk die cliffhanger. Is dit, ga jij bepalen welk cijfer D66 krijgt voor de financiële degelijkheid. Laten we even doorgaan naar de klimaatmaatregelen. Want daar moeten we natuurlijk zeker over hebben, meneer Velbrief. Met name het bedrijfsleven wordt aangepakt, als ik het zo mag zeggen, op het gebied van vervuiling. Grote verbruikers krijgen geen korting meer op aardgas. Verschillende vrijstellingen worden afgeschaft. Had u bedacht bij het schrijven van het verkiezingsprogramma en nou ga ik het bedrijfsleven eens even lekker een loer draaien? Nee, helemaal niet. Maar de gedachte is wel in het programma dat je aan true pricing moet doen. Met andere woorden, dat je vervuilers moet belasten. En dat is wat wij doen. Dat geldt ook voor burgers, maar dat geldt ook voor bedrijven. Ja. Het is niet zo dat wij, daarom stond ik net even aan dat u opmerkt over de winstbelasting. Uh-huh. Het is niet zozeer dat we bedrijven generiek willen pakken. Integendeel, bedrijfsleven hebben we heel hard nodig bij de verduurzaming. Maar anders zou ik zeggen, namelijk kunt u gaan fuseren met de partijen die ik de afgelopen dagen hier te gast had. Ik weet niet wie dat was, maar dat doet er niet toe. SP-ChristenUnie. Ja, die zitten qua verhoging van de lasten voor het bedrijfsleven echt een stuk hoger. Bij ons is de filosofie, nogmaals, dat de vervuiler betaalt. En bij vermogenden, daar zit ook een filosofie onder. In Nederland heeft ongeveer 10% van de mensen 60% van het vermogen. Ja, wacht even dingen uit elkaar. Anders is het voor de luisteraar misschien lastiger te volgen, meneer Velbrief. We komen zo meteen op die vermogen. Dan mogen we even bij die grote bedrijven blijven. Met u goed vinden? Ja, natuurlijk. Okay. Ja, want dan wil ik eventjes naar Peter Berdowski. U kent hem wel, dat is de baas van Boskalis. Die zat eerder dit jaar op deze zender. Toen was hij te gast bij collega Sven Kokkerman. Toen zei hij het volgende. Ik denk dat het onze bestuurlijke verantwoordelijkheid is om altijd na te denken waar je best op zijn plek bent. Ja. Dat is al meer dan 110 jaar Nederland geweest. Maar is geen vanzelfsprekendheid dat dat zo blijft. Dus regelmatig maken wij de balans op waar kunnen we ons het beste vestigen. En welke kant slaat die balans nu uit? Het is niet dat de balans nou een forse beweging naar de positieve kant blijft. Van nou, laten we maar in Nederland blijven, want daar blijft het beste vestigingsklimaat ook op de lange termijn. Ja, vindt u het erg, meneer Velbrief, als bedrijven zouden vertrekken doordat regelingen zoals u ze voorstelt worden uitgevoerd? Ja, want ons doel is niet dat bedrijven vertrekken. Maar meneer Berdowski weet ook heel goed dat het vestigingsklimaat niet alleen gaat over of wij uitstoot van CO2 belasten. Het vestigingsklimaat gaat over, kun je aan goede mensen komen? Heb je goed onderwijs? Hoe is het met de wegen? Hoe is het met de talen? En ons vestigingsklimaat is er echt niet zo slecht aan toe als sommige mensen ons willen doen geloven. Het is wel zo dat de bedrijven vragen aan mij. Ik was gisteren met Koning op een bedrijvenbezoek in Noord-Rijn-Westfalen. Ja, Duitsland. En het enige wat bedrijven vragen is, zet nou een heldere koers uit voor de toekomst waar je naartoe wil. En doe wat daarbij hoort. En dat is wat D66 doet in dit programma. Ja, maar goed, als ze het op de portemonnee beoordelen, dan kunnen ze misschien wel beter bij een andere partij terecht dan bij de uwe. Ja, maar ze beoordelen misschien ook de vraag of er innovatie in dit land is. En die andere partij, die bijvoorbeeld het groeifonds afschaft, is de VVD. Die gewoon niks wil investeren in innovatie. Het is de VVD die bezuinigt op onderwijs. Daar zal meneer Berdowski ook niet heel blij mee zijn, want ik denk dat hij ook graag mensen wil hebben. Ja, precies. Dus ondanks dat u bedrijven zwaarder gaat belasten als het gaat om vervuiling, komen er andere dingen voor terug. Paul Schendeling, is het een risico dat met deze plannen van D66 bedrijven denken van nou, ik ga wel naar buitenland toe. Ga ik me daar wel vestigen? Nou, ik vind het wel belangrijk om dit perspectief te plaatsen. Ja. Dus bedrijven leveren inderdaad ontzettend belangrijke bijdragen ook aan het verdienen van mogen voor Nederland. Maar de afgelopen decennia is bijvoorbeeld het tarief van de winstbelasting keer op keer verlaagd. Het is ook de afgelopen 3-4 decennia nog niet zo laag geweest. En als D66 dan voorstelt om het lagere tarief van de winstbelasting op te trekken naar het gemiddelde tarief, dan is dat gewoon heel proportioneel. Dus dat vind ik ook een beetje krokodillentranen om dan meteen te huilen van nou, dan vertrekken we met ons bedrijf. Als ik kijk naar de plannen voor de industrie, dan kiest volgens mij D66 het pad om het maximale van de industrie te vragen, totdat ze net niet weggaan. Ze vragen echt wel meer bijvoorbeeld dan het huidige kabinet doet. Maar ze proberen inderdaad ook rekening mee te houden dat als het te veel zou zijn, dat je dan de productie verplaatst. Daarmee verplaats je het probleem en los je het niet op. Dus volgens mij is dat ook een beetje de balans die we in de komende jaren moeten gaan zoeken. En een forse prikkel dus om ook te vergroenen. Want als ik dan denk en kijk naar wat uw partijleider Jette zei over bijvoorbeeld Tata Steel. Ja, als ze niet vergroend zijn in 2030, dan moeten ze dicht. Dat zegt uw partij. Ja, maar dat is precies wat ik net probeerde aan te geven, wat ik ook van die bedrijven in Duitsland gisteren hoorde. Namelijk, het is niet erg als je streng bent. Het moet natuurlijk allemaal proportioneel zijn, zoals de econoom ook zegt. Daar ben ik het mee eens. Schendelen, maar het blijft wel zo dat die bedrijven heel graag van de politiek een vaste koers willen horen. En die vaste koers krijgen ze bij ons. Maar die vaste koers is dan, voor wat betreft Tata Steel, in 2030 vergroend zijn, anders moet je dicht gaan. U gaat dat ook, daar blijft u ook bij, als ze dat niet genoeg doen, dicht met dat bedrijf? 9000 medewerkers op straat? Ja, nou ja, maar dat bedrijf krijgt dus nog een aantal jaren de tijd. Hebben net zelf ook een plan gepresenteerd aan de minister van Economische Zaken om is daar te komen. Is niet heel lang meer, hè, 2030? Ja, of 6, 7, ja. Ja, en als het dan niet gelukt is, dan dicht. Ja, weet u, dat bedrijf, er is heel veel te doen geweest over de gezondheidseffecten van het bedrijf. Ja, ja. Dus je moet, politiek is een kwestie van balanceren. Dus wij geven helderheid over koers. We willen ook helpen. Er is een klimaatfonds van 35 miljard... waarin we vergroening van bedrijven proberen te helpen. Daar zijn sommige partijen aan de linkerzijde weer tegen. Want die zeggen, het moet allemaal gewoon door de bedrijven zelf worden opgeraapt. Nee, zeggen wij, we willen best helpen. Maar dat allemaal wel binnen een heldere koers, een vaste koers. Ja, nee, dat dit geen loos dreigement is aan Tata Steel, dat staat gewoon. Nee, loze dreigementen, daar ben ik niet zo van. Zoals u vast wel weet. Gaan wij door naar de consument, want dit is dan even de industrie, zeg maar de producent. Maar Paul, jij zei tegen mij van, joh, ik wil het zeker hebben over de consument, wij als gebruikers, want daar valt nog wel wat over te zeggen als het gaat om de plannen van D66 en dan ook de financiële plannen. Ja, zeker. Om de simpele reden dat we er met technologische innovatie alleen niet gaan komen. In de afgelopen decennia, blijkt uit onderzoek, is de helft van de milieuwinst die we boeken met technologische innovaties, bijvoorbeeld energiebesparing enzovoort, ongedaan gemaakt door consumptiegroei. Dat wil zeggen dat vaak leidt een technologische innovatie tot een kostenbesparing. Heel simpel gezegd, als je minder energie gebruikt per eenheid product, heb je ook minder energiekosten per eenheid product. En dat leidt vervolgens tot meer consumptie. En dat kan vervolgens echt een heel groot deel, naar schatting de helft van de milieuwinst die je boekt met technologische middelen, ongedaan maken. Daarom is het ontzettend belangrijk dat de overheid de komende jaren niet alleen maar innovatie en aanpassing aan de productiekant van de economie vraagt. Bijvoorbeeld bij fabrieken die de producten maken. Maar ook aanpassingen vraagt van consumenten in hun aankoopgedrag. Ja. Wat had je dan graag in het programma gezien? En ook in de financiële onderbouwingen? Ik zie mooie ideeën. Ik had het alleen graag over de hele linie gezien. Dus ik zie zeg maar vaak in het programma terugkomen, we moeten naar true pricing. Ik hoor het net de heer Velbrief ook zeggen. Ja. Dat is inderdaad essentieel. Dus als we inderdaad echt willen dat ook mensen hun consumptiegedrag aanpassen, dan moeten mensen ook de echte prijs betalen voor het product. En echte prijs wil heel simpel zeggen dat alle kosten voor milieuvervuiling, maar ook voor uitbuiting van mensen ver weg, in de prijs zitten, zodat je die schade voorkomt en kunt compenseren. En ik zie daar ook in het programma van D66 twee hele concrete voorstellen voor. Eentje is een belasting op niet duurzame producten in de supermarkt. Dus het gaat over landbouwproducten. En de andere is een eerlijke heffing op vliegen. Dat naarmate je meer vliegkilometers maakt, je ook meer gaat betalen voor een vliegticket. En ik zou zelf graag hebben gezien dat je dat nog breder gaat toepassen. Bijvoorbeeld, noem eens een voorbeeld. Een heel concreet voorbeeld, laat ik er eentje noemen. Per besteden euro zijn elektronica de producten met de allergrootste negatieve milieu-impact. Ja. Dat heeft ermee te maken dat er enorm veel vervuiling zit bij het maken van printplaten, onder andere. Zowel aan de kant van het winnen van de grondstoffen, maar ook qua energieverbruik, watergebruik en andere vervuiling. En ik had bijvoorbeeld heel graag concreet gezien dat er ook maatregelen zouden staan om het aankopen van nieuwe elektronica te ontmoedigen en het aankopen van refurbished elektronica aan te moedigen. Ja, had bij uw partij niet meer staan, zegt Paul Schendeling in dit geval, meneer Velbrief. Ja, deze hebben we niet. Maar ik ga toch maar even noemen wat we wel hebben. Want hij noemt niet alles wat we hebben. We hebben bijvoorbeeld een suikertax. We hebben een slagtax. Dus we doen wel degelijk daar dingen. Deze elektronica, deze hoor ik ook, moet ik heel eerlijk zeggen, nu voor het eerst. Nou ja, als het over true pricing gaat, wat uw eerste woorden van deze uitzending waren, past het natuurlijk misschien wel in het straatje. Nee, maar ik geef dus een aantal voorbeelden waar we dat doen. En ik zeg dus bij deze, deze herken ik niet. Ik herken hem ook niet als idee. We hebben wel in het programma heel nadrukkelijk zitten. Dat zal Paul misschien aanspreken, dat wij ervoor pleiten dat er producten gevolgd kunnen worden, zodat je veel meer circulariteit krijgt en kunt zorgen dat er opnieuw gebruikt wordt. Ja, de vraag is eigenlijk, het zal best zo zijn dat er nog andere dingen denkbaar zijn in de true pricing die je nog kunt doen. Maar wij zitten volgens mij daar aan de range van partijen die daar het meeste doen. Maar, dat zou ik wel willen bevestigen. Ik denk dat in relatief opzicht D66 een enorme stap vooruit zet, ook als je het vergelijkt met andere partijen. Maar ik vind het ook belangrijk, en daarom doe ik dat hier ook bewust wel, dat we ook moeten kijken naar het absolute plaatje. Als we naar het absolute plaatje kijken, bijvoorbeeld ook naar elektronica, wat we daar echt van minder van moeten gaan gebruiken om ook echt binnen de draagkracht van de aarde te gaan leven, dan moeten die maatregelen echt nog veel strenger. Even één feitje waar mensen even van hun stoel zullen vallen. Elk Nederlands huishouden heeft 131 elektrische apparaten in huis. 10 jaar geleden waren dat er nog 93. Dus we blijven maar elektrische apparaten de huizen binnenslepen. En dat kan niet op termijn op deze manier doorgaan. Word ik, even een andere vraag, Paul. Word ik als consument genoeg financieel geprikkeld door D66 om duurzaam te gaan leven? Ja, dus op sommige terreinen dus om wel. Om te veranderen? Ja, dus ik denk zeker als het aankomt op keuzes in de supermarkt, is D66 een van de heel weinige partijen die ook echt durft te zeggen dat we in de supermarkt ook meer zouden moeten betalen voor producten die niet duurzaam tot stand zijn gekomen. Heel veel partijen durven dat niet. Zijn toch heel bang om aan supermarktspullen te komen. Terwijl dat wel echt, ja, als we reëel willen zijn naar de toekomst en we willen een leefbare aarde aan onze kinderen en kleinkinderen achterlaten, echt nodig is. Ja. En op andere plekken had het ook gekund. Ja, nou ja, u bent het nog even concreet maken, meneer Velbrich, als het gaat om duurzaamheid. De markt voor elektrische auto's bijvoorbeeld, want dat is natuurlijk de vraag waar luisteraars mee zitten. Ja, ben ik financieel straks in staat om een elektrische auto te kopen, om een warmtepomp te installeren, et cetera, et cetera. Moet wat u betreft, om een beetje met naampje te noemen, die vrijstelling voor wegenbelasting langer doorgaan dan eind 2025 voor elektrische auto's? Om die manier. Dat hebben wij volgens mij nu niet zo in de plaat staan. In de financiële plaat, daar hebben we het over. Kijk, je moet op een gegeven moment bij al dit soort nieuwe dingen, want er spelen twee dingen tegen elkaar in. Hè. Je wil de innovatie bevorderen, maar wat Paul zegt is ook waar. Tegelijkertijd wil je ook niet dat mensen overconsumeren. Dus dat blijft bij nieuwe vindingen altijd een punt. En wij hebben, ik ga een ander voorbeeld, hè, de subsidie op zonnepanelen, waar veel over te doen is, de saldering. De salderingsregeling was er natuurlijk om te zorgen dat mensen zonnepanelen op hun daken legden. Ja. Mensen worden nu boos dat ze dat ding afschaffen. Maar dat doen we omdat dat betaald wordt door de mensen die geen zonnepanelen hebben. Datzelfde geldt voor. Neem maar toch even terug naar die auto's. Als je geen wegenbelasting hebt op elektrische auto's, betekent dat natuurlijk dat elders betaald moet worden. En dat worden dus andere automobilisten betaald. Dus de vervuiler met zijn fossiele auto, ja. Ja, zeker, zeker. Maar sommige mensen hebben geen keuze. Hè? Als je een heel laag inkomen hebt bij de huidige stand van zaken bij een elektrische auto, kun je, als je, ook als je een subsidie geeft, kun je toch geen nieuwe elektrische auto kopen. Dus je moet wel even de balans proberen te halen. Dus die vrijstelling gaat u niet verder oprekken? Wij willen naar een systeem van rekeningrijden toe. En binnen dat systeem van rekeningrijden willen wij zo liefst mogelijk zoveel mogelijk de autokosten gaan financieren. Dat is wat wij willen. Ja, maar krijgt de elektrische rijden dan ook voordeel? Want dat is waar de markt, waar mensen nu op wachten, met het kopen van een elektrische auto. Zeker, maar voorlopig is die subsidie er. Hè? Die loopt tot, zoals u terecht zei, 2025. En dan zullen we weer verder kijken. Oké, dat gaat u dan nog verder bekijken. Maar u luisteraars denken natuurlijk, ja, maar ik moet van alles als het gaat om transitie. Nou, we krijgen er ook wat voor terug. Een verzilverbare heffingskorting heet dat technisch in uw programma. €1.450 per volwassene per jaar. Krijgt iedere volwassene ter compensatie, citeer ik even uit uw programma, voor onder andere de hogere kosten als gevolg van de transitie, zodat iedereen bewuste en duurzame keuzes kan maken. Is dat genoeg, €1.450 per volwassene per jaar? Nee, dat basisbedrag voeren we in omdat we een aantal andere dingen afschaffen. Hè. We willen van die toeslagen af. Dus we hebben nog maar één toeslag over in ons programma. Ja. En om dat te compenseren aan de onderkant moet je heel veel mensen helpen. Dat doen we via het minimumloon verhogen, heel substantieel. En dat doen we onder andere ook via dit basisbedrag. En dat kan dan ook helpen, precies zoals u vraagt. Maar wacht even, is dat basisbedrag nou bedoeld om de toeslagen te compenseren of om de energietransitie te compenseren? Zo maken wij geen koopkrachtplaatjes. Wij kijken naar het totaal. Dus wij kijken gewoon naar het totaal. Ik citeer uit uw programma. Iedere volwassene krijgt een basisbedrag ter compensatie van onder andere de hogere kosten als gevolg van de transitie. Zodat iedereen bewust. Zal ik de zin afmaken? Of, zeker. Er komt een basisbedrag. Dat basisbedrag is bedoeld om te compenseren voor het afschaffen van de toeslagen. Maar het is ook zo dat daar hebben we nog eens een bedrag aan toegevoegd per maand van ongeveer €100-150. Maar u vroeg, is dat voldoende om de transitiekosten volledig te vergoeden? Het antwoord is nee. Nee. Het eerlijke antwoord is daar nee. Okay. En wij zorgen ervoor dat de totale koopkracht van mensen, kijk naar het koopkrachtplaatje, dat dat netjes loopt en dat dat vanaf keurig, zoals u aan het begin zei, zo'n beetje tot aan, de lagere middeninkomens, dat mensen er fors op vooruit gaan. Zo kijken wij naar koopkracht. En we gaan niet per maatregel zitten nadenken of dat wel goed of slecht is voor de koopkracht. Nou ja, op individueel geval kan ik me voorstellen dat een luisteraar dat wel doet, om te kijken van is dat dan genoeg. Maar is dit al met al dan evenwichtig, Paul? Met dit basisbedrag erin meegenomen? Nou, ik denk dat het antwoord inderdaad, zoals de heer Velbrief ook zegt, ja en nee is. Dus ja, je ziet in de CPB doorrekening heel duidelijk terug dat mensen die tot ongeveer 1,5-2 keer modaal verdienen er echt ook in koopkracht op vooruit gaan, ook ten opzichte van het basispad. Dus gewoon als we niks zouden veranderen. Dus dat zie je heel duidelijk terug. Maar als je gewoon het heel concreet maakt voor een luisteraar en je wilt producten aanschaffen met de lange levensduur. Die zijn vaak in de aanschaf aanzienlijk duurder. Dus laat ik even een voorbeeldje geven. Als je gewoon schoenen wilt kopen die echt lang meegaan, zit je toch al gauw boven de 100 euro. Misschien wel 150, 200 euro. Over de hele levensduur zijn die schoenen goedkoper, omdat ze ook echt veel langer meegaan. En je kunt ze even naar de schoenmaker brengen, zodat je ze ook kunt repareren. Ja. En het zijn die bedragen die voor heel veel mensen in Nederland eigenlijk aan de voorkant te duur zijn. Dan heb je dus ook een vrij substantiële, je zou kunnen zeggen, klimaatbonus nodig. Of, nee, die hebben ze afgeschaft. Ja, dat doen ze niet meer. Dat, ik hoorde dat in de voorbereiding inderdaad. Ik vond dat een van de beste ideeën uit het programma van D66. Omdat dat precies is waar met name het kwart van de mensen met de laagste inkomens tegenaan lopen. Dus arm zijn is duur. Dus je kunt als je arm bent niet die dure schoenen van 150 euro kopen. Maar je bent per saldo duurder uit, omdat je slechte schoenen koopt die snel kapot gaan. Ja. En juist om dat probleem op te lossen zou je mensen, denk ik, 2.000 tot 3.000 euro per jaar extra moeten geven. Okay. Zodat ze aan de voorkant het zich kunnen veroorloven om spullen met de lange levensduur te kopen. En tot slot, zo'n klimaatbonus moet je niet generiek uitkeren, maar moet je echt specifiek reserveren voor het kwart van de inkomens met de laagste inkomens. Okay. Meneer Velbrief, kent u de uitspraak nivelleren is een feest? Ja, die ken ik, maar ik weet niet waarom u het vraagt. Nou ja, heeft u met dat idee in gedachten ook een deel van de financiële onderbouwing geschreven? Nee. Oké, want ik zag dus staan inkomensafhankelijke kinderbijslag, kindgebonden budget, een toptarief van 55% voor de hoge inkomens, invoeren van een gebruikersdeel voor als het gaat om de OZB, de onroerend zaakbelasting. Zeker, dus ik vroeg me af, iedereen gelijk? Nee, helemaal niet iedereen gelijk. Wat wij doen is, dat zei ik net al, wij maken koopkrachtplaatjes per categorie mensen. En daar proberen we vooral de categorie van laag tot midden, waar mensen meer moeten overhouden, proberen wij te helpen. En daar hoort bijvoorbeeld bij dat wij zeggen, boven een bepaald bedrag kun je best iets meer gaan betalen. En daar hebben we dat hoge belastingtarief. Daar hoort bij dat we vermogenden extra aanslaan. U zei dat in het begin. Dus dat gaat niet om nivelleren is een feest. Nee, het gaat erom dat wij proberen de groep die het grootste deel van de Nederlandse bevolking zo tussen tot anderhalf uur, noemde net al bedrag modaal, zoveel mogelijk te geven en bij de anderen dan wat weg te halen. Dat is inkomensverdeling. Nivelleren is een feest, betekent dat je alles naar de onderkant toeschuift. En dat is niet waar wij van zijn. Wij zijn van doorgroeien en niet van alles naar de onderkant. Nou ja, ik vroeg het me af, omdat die 55% toptarief op inkomens boven de anderhalve ton, ik hoor van iedereen ook vanuit uw partij, werken moet lonen. Maar als je dus dat verdient, dan draag je dus het meeste wel naar de belasting weg van die verdiende euro. Nou, weet u, echt, ik heb niet zo heel veel medelijden. Ik hoor er denk ik zelf bij mensen die dat soort salarissen hebben. Ik kan best iets meer belasting betalen. Dat is helemaal geen enkel probleem. Goed idee, Paul. Ik zou dit punt ook graag in perspectief willen zetten. Ook historisch gezien. We hebben het net gehad over de lasten voor bedrijven. Nou, die zijn gewoon de afgelopen 30, 40 jaar enorm gedaald. Ja. Als we even sinds 1980 kijken, de huishoudens met de laagste inkomens, dus het kwart van de huishoudens die het minste verdienen in Nederland, hebben sinds 1980 in totaal minder dan 10% extra koopkracht gekregen. Terwijl de modale huishoudens en de bovenmodale huishoudens soms wel 40 of 50% extra koopkracht hebben gekregen. Dus wat we gewoon zien is een structurele tendens dat de werkende armen, zoals je zou kunnen noemen, dus mensen die net geen uitkering hebben, maar wel werken, daar echt heel weinig voor terugzien. Dit is eigenlijk, zo zie ik het zelf, een correctie van een historische fout. We hebben in Nederland niet goed nagedacht dat voor de mensen die net uit de uitkering zijn, hard werken voor hun geld, daar gewoon echt veel te weinig voor terugzien. Is dat ook bedoeld als het terechtzetten van een historische fout, meneer Velbrief? Nou, ik ga binnenkort met uw collega eens een kopje koffie drinken. Want ik ben het weer met hem eens. Dit is een historisch fout. Klinkt vind ik heel zwaar aangezet, maar het is wel zo dat we niet goed opgelet hebben. Hij zegt het precies goed, dat mensen die hard werken en ergens tussen bij niet zo hoog salaris zitten, dat die er gewoon te weinig op vooruit gaan als ze gaan werken of als ze meer gaan werken. We hebben ook niet voor niks een bonus voor mensen die meer dan 3 dagen per week werken. Hè? Dat gaan wij ook invoeren. En dat doen we omdat er gewoon veel te weinig mensen fulltime werken. En we willen graag dat mensen meer werken en meer overhouden. Ja, zo simpel is. Ja, als luisteraars net inschakelen, zouden ze ook kunnen denken, ja, ik wil niet vervelend zijn, meneer Velbrief, maar eventjes ter interesse, zouden ook kunnen denken, ik luister hier naar iemand van Partij van de Arbeid GroenLinks. Als het gaat om financiële plannen. Nou, dat denk ik niet. Want ik heb net verteld dat ik